Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po cyberataku na szpital MSWiA w Krakowie nie ma zagrożenia dla pacjentów. Polska wypala trawy na potęgę, tylko wczoraj strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Elon Musk zagroził, że może odciąć ukraińską armię od systemu Starlink. Minister Sikorski odpowiada, że to Polska płaci za Starlinki dla Ukrainy. Szpital MSWiA w Krakowie stał się celem cyberataku, wdrożone zostały procedury awaryjne i nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia pacjentów. Służby badają teraz sprawę. O cyberataku na krakowski szpital poinformował przed południem wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak przekazał, atak został odparty. Najważniejsza rzecz to jest z powrotem uruchomić systemy, które wspierają pracę szpitala i to się dzieje. Są już na miejscu specjaliści, jest też nowy sprzęt. Służby pracują teraz nad identyfikacją charakteru i źródła cyberataku. Wicepremier Gawkowski zwrócił uwagę, że dziennie w Polsce odpieranych jest nawet kilka tysięcy różnych ataków cybernetycznych i wskazał, że należy zwiększyć inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Jest to normalne zjawisko obecnie w trwającej wojnie hybrydowej. Mówi ekspert Marcin Samsel. CERT Polska, Centrum E-Zdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pracują teraz nad zabezpieczeniem śladów i wsparciem krakowskiego szpitala w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania. Jan Olencki, Polskie Radio. Ponad 1000 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z pożarami traw. Najwięcej pracy mieli w województwach mazowieckim, małopolskim, podkarpackim. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły przypomina, że wypalanie traw niesie ze sobą tragiczne skutki. Pamiętajmy, żeby nie wypalać traw i nieużytków rolnych. Prowadzi to do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Między innymi są niszczone miejsca lęgowe, ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Zahamowany zostaje pożyteczny dla żyzności gleby rozkład resztek roślinnych. Ziemia wyjaławia się, a do atmosfery przedostają się też związki chemiczne trujące dla ludzi i zwierząt. Od 1 stycznia w związku z pożarami traw strażacy interweniowali już blisko 7 tysięcy razy, to ponad 4 razy więcej niż w zeszłym roku, a za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Elon Musk zagroził, że może odciąć ukraińską armię od systemu łączności Starlink. Dodał, że jeśli by to zrobił, to zawaliłaby się cała ukraińska linia frontu. Do tych zapowiedzi odniósł się na portalu X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zwrócił uwagę, że to Polska płaci za Starlinka dla Ukrainy. Koszt to około 50 milionów dolarów rocznie. Minister Sikorski dodał, że Polska będzie musiała poszukać nowego dostawcy łączności dla ukraińskiej armii, jeżeli firma Elona Muska okaże się niewiarygodnym dostawcą. Im gorzej dla Ukrainy zakończy się wojna, tym bardziej Rosja będzie testować jedność NATO. Tak ocenił w rozmowie w Deutsche Welle szef niemieckiego wywiadu. Bruno Kahl uważa, że Rosja chce wrócić do układu sił sprzed pół wieku, a sprzyja temu obecna postawa Waszyngtonu. Ostatnie ruchy Stanów Zjednoczonych mogą przyspieszyć realizację planów Rosji, ocenia szef niemieckiego wywiadu. Bruno Kahl mówił, że rosyjskie media cytują wypowiedzi o możliwych atakach na kolejne kraje. Według szefa BND nie ma na razie konkretnych planów, ale cofnięcie wsparcia dla Ukrainy przez USA sprawia, że państwa Europy muszą być gotowe na testowanie przez Moskwę artykułu 5 traktatu NATO. Mówi on o tym, że zaatakowanemu członkowi sojuszu pozostałe ruszą z pomocą. Bruno Kahl mówi, że w efekcie zmiany polityki Waszyngtonu Rosja może szybciej i korzystniej dla siebie zakończyć wojnę w Ukrainie, a im bardziej USA się wycofają z aktywności w regionie, tym szybciej, może jeszcze pod koniec dekady, może nastąpić test jedności NATO. Celem Rosji, według szefa niemieckiego wywiadu, jest doprowadzenie do sytuacji jak najbliższej układowi sił sprzed 1989 roku, kiedy kraje bałtyckie i bałkańskie, Polska, Czechy i Węgry należały do rosyjskiej strefy wpływów. Adam Górczewski, Polskie Radio. W związku z planowanym strajkiem związkowców zawodowych na lotniskach w Berlinie, Monachium i Frankfurcie, LOT odwołał jutrzejsze rejsy do tych miast. Rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski powiedział Polskiemu Radiu, że pasażerowie są już informowani o szczegółach. Pełną informację można znaleźć za pośrednictwem naszego call center. Call center również kontaktuje się z pasażerami, którzy mieli wykupione bilety na odwołane rejsy i oczywiście istnieje możliwość zmiany terminu podróży oraz zwrotu biletów. Jutro ruch lotniczy w Niemczech ma być sparaliżowany. Związek zawodowy Verdi zapowiada strajk na kilkunastu lotniskach. Port lotniczy w Hamburgu stanął już dziś.

bardzo ciekawe. We Francji również, oczywiście w Berlinie, głównie w Berlinie, ale w Niemczech też były fantastyczne orkiestry. Oczywiście po dojściu nazistów do władzy w 1933 roku ta sytuacja zaczęła się zmieniać, ale tam ta tradycja również bardzo silna. Dlatego chciałbym jeszcze jednego bandlidera tutaj przywołać z płyty, z czarnej płyty, którą przyniosłem dziś do radia. Otóż Tommy Dorsey, proszę Państwa. Urodzony, prawie rówieśnik Counta Basiego, urodzony w 1904 roku Tommy Dorsey. Puzonista, bandlider, tak jak powiedziałem przed przerwą, prawdopodobnie pierwszy taki puzonista na froncie. Puzonista zwykle jest gdzieś w rzędzie, w pulpitach. Realizuje wizję mniej lub bardziej szaloną bandlidera, a tutaj bandliderem właśnie stał się puzonista, który założył orkiestrę w 1935 roku i ta orkiestra ma swoje wielkie zasługi. Ja bym chciał w ramach ciekawostki powiedzieć, że to właśnie z tą orkiestrą zaczynał Frank Sinatra. Młodziutki Frank Sinatra. To Tommy Dorsey wylansował Franka Sinatrę. Później Sinatra z orkiestry Dorseya odszedł. Dorsey się na Sinatrę obraził, ale to już zupełnie inna historia. Zatem posłuchajmy może trzech utworów na początek. To będzie Alleluja, Well Get It i T for Two. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, zapomniałem dodać, że w orkiestrze Tomiego Dorseya grał wybitny perkusista Buddy Rich, który sam przez ponad 60 lat swojej kariery obsłużył tak wielu bandliderów i prowadził własną orkiestrę Buddy'ego Richa. Uwielbiam Buddy'ego Richa, jest to jeden z moich najukochańszych perkusistów. Fenomenalna technika, ale też droga, którą przeszedł. To jak wyglądał, jak się prezentował na scenie. to rzeczywiście też bardzo, bardzo ważny moment. Orkiestra Tomiego Dorseya, bardzo ważny moment w karierze Buddy'ego Richa, który w ogóle tutaj ciekawostka, ponieważ słuchaliśmy przed chwilą Buddy'ego Richa właśnie w tych nagraniach. Ciekawostka jest taka, że Buddy Rich, proszę Państwa, zaczynał swoją karierę już w wieku 18 miesięcy, ledwo nauczył się chodzić, już stał na scenie, ponieważ jego rodzice prowadzili teatr wodewilowy, występowali na Broadwayu i później okazało się bardzo szybko, że przejawia nadprzyrodzony talent do muzyki, a przede wszystkim do instrumentów perkusyjnych. I Buddy Rich już jako nastolatek grał w orkiestrach, w zasadzie przez całe życie stał na scenie. I Tommy Dorsey, jego orkiestra, to był taki przystanek w karierze Buddy'ego Richa, który również odpłynął od Tommy'ego Dorseya, żeby rozpocząć solową karierę, która trwała do samiutkiej śmierci w latach 80. Zdaje się, w 86 roku zmarł Buddy Rich, chyba 6 albo 4, mniejsza o to, w 80. latach. I ostatni koncert Buddy Rich zagrał na 2 miesiące przed śmiercią. Ten koncert zresztą jest dostępny w internecie i w zasadzie grał cały czas tak samo. Tak samo dobrze, tak samo szybko, tak samo swawolnie. Naprawdę totalny ewenement. Tutaj musiałem wspomnieć przy okazji orkiestry Tommy'ego Dorseya o moim bohaterze, Buddy Richu. Szanowni Państwo, zatem teraz jeszcze może jeden numer orkiestry Tommy'ego Dorseya. Chciałem powiedzieć, że Dorsey, który był puzonistą, tak jak powiedziałem, miał brata Jimmy'ego Dorseya, który był saksofonistą. Oni działali razem, grali w jednej orkiestrze. Posłuchajmy, a potem przejdziemy do kolejnego tematu naszej audycji. Thank you. I tak, szanowni państwo, rozstajemy się z płytą pod tytułem Jazz Non-Stop. Uff, udało się, ale było w pierwszej godzinie trochę przygód. Udało się to okiełznać. Dziękuję bardzo za pomoc wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Proszę państwa, teraz chciałbym przejść, korzystając jeszcze z odrobiny czasu, jaki nam pozostał, do następnego zagadnienia. Mianowicie, i od razu zaznaczam, że chciałbym to zagadnienie w najbliższym czasie poszerzyć, ponieważ po prostu załatwiając różne sprawunki na mieście, odwiedziłem również Dom Spotkań z Historią, który mieści się w Warszawie przy ulicy Karowej. I bardzo państwu tę instytucję w ogóle polecam. Bardzo ciekawe wystawy, panele, pyszna kawusia na miejscu przy okazji. Naprawdę warto odwiedzić, to się mieści zaraz obok hotelu Bristol przy ulicy Karowej w Warszawie. Odwiedziłem moich przyjaciół w DSH i otrzymałem płytę CD. Płytę CD z piosenkami Staśka Wielanka. Płytę wydaną jakiś czas temu. Płytę pod tytułem Polish Folk Oldies, czyli starocie polskiego folku. Ale za tą płytą kryje się historia, bo sama płyta na pewno warta chwili uwagi. Staśka Wielanka zresztą czasami przywołuje w naszych audycjach. Ale o co chodzi? Otóż, proszę państwa, w zeszłym roku realizowałem razem z DSH i z Biurem Kultury Miasta Stołecznego Warszawy taki niewielki dokument o człowieku, który opuścił świat doczesny na początku tego roku, w wieku imponującym, w wieku 97 lat. Tadeusz Januszkiewicz, wybitny szewc warszawski, wieloletni prezes cechu rzemiosł skórzanych, zasłużony. Chciałbym o nim troszkę szerzej państwu opowiedzieć w przyszłości. I tam była taka historia, ponieważ ja zacząłem pana Tadeusza odwiedzać, to było 2 lata temu. Tadeusz Januszkiewicz miał swój zakład przy ulicy Chmielnej w Warszawie, ale nie mylić z Kielmanem, który jest zaraz obok. Kielman też robi od wielu, wielu lat dobre buty. To jest Jan Kielman, to jest już tylko brand, że tak powiem, czyli marka. A tutaj był szewc Januszkiewicz, który robił buty wybitne. Takie buty na najwyższym możliwym poziomie. Nie tanie, ale on sam mówił, że jego praca nie może być tania. I ja to od razu doskonale rozumiałem. Naprawdę but takiej klasy światowej. On mówił, że on się wzoruje na standardach angielskich i rzeczywiście taki miejski, mieszczański but. I robił obuwie damskie i obuwie męskie i robił również buty ortopedyczne, proszę państwa, dla dzieci. Opracował nawet specjalny wzór takiego bucika. O tym wszystkim zagajaliśmy już jakiś czas, dobrych kilka miesięcy temu, w naszej audycji, ale bardzo chętnie państwu opowiem więcej. W ogóle tam zagadnienie rzemiosła, miejskiego rzemiosła i w ogóle warszawskiego rzemiosła, to jest temat bardzo, bardzo szeroki, ponieważ rzemiosło przechodzi trudne chwile, a jednocześnie cały czas nie można powiedzieć, że jest niepotrzebne, bo jest. I Tadeusz Januszkiewicz, reprezentant rzemiosła warszawskiego w tym najwyższym wydaniu, jak sam zresztą mówił, spadkobierca z Hedy po dawnych mistrzach, przedwojennych mistrzach, u których uczył się tego fachu. Mam od pana Tadzia kilka par butów. Myślę, że te buty, on zresztą sam to mówił, że te buty będą ze mną, jeżeli ich nie zgubię albo nikt mi ich nie ukradnie, to te buty będą ze mną do końca mojego życia. I zapewne tak będzie. Proszę Państwa, no i właśnie wśród tych butów jest taki dwa buty. Jest taki jeden wzór buta, który robiąc ten dokument, pan Tadzio powiedział, żebym sobie poszedł na wystawę tam od frontu i z witryny wskazał, który wzór mi się najbardziej podoba. I ja wskazałem po prostu zupełnie intuicyjnie to, co mi się najbardziej podobało. I to były takie mokasyny koloru ciemnowiśniowego, bardzo piękne mokasyny z takim troszkę większym wycięciem, eleganckie. Ten kolor też bardzo ładny, skóry, jakoś przykuł moją uwagę. No i poszedłem do pana Tadzia i powiedziałem, że te mi się najbardziej podobają i takie by mi się przydały na scenę na przykład. On się wtedy zaczął śmiać i powiedział, że to jest niebywała historia, dlatego że te buty zostały zrobione, jak sam powiedział, cytuję, słynny muzykant warszawski, słynny, i nie mógł od razu sobie przypomnieć kto, a potem sobie oczywiście przypomniał, że chodziło o Staśka Wielanka, który również szył buty u pana Tadeusza Januszkiewicza w Warszawie przy ulicy Chmielnej i tych butów nie odebrał. Zrobił sobie te buty i ich nie odebrał. I pan Tadzio położył te buty na wystawę, żeby wabiły klientów. Mało tego, wkładka w tych butach to było jeszcze Tadeusz Januszkiewicz, ulica Rutkowskiego, dlatego że ulica Chmielna, przedwojenna ulica Chmielna i obecna ulica Chmielna w czasach Polski Ludowej była ulica Rutkowskiego. No i rzeczywiście no, historyczny but. No i jakieś takie połączenie, ponieważ przecież ja się też zajmuję od lat folkiem warszawskim, piosenką tradycyjną, to jest moja miłość, to jest moja działalność, jak Państwo zapewne wiecie. Wybrałem te same buty, które wcześniej zaprojektował sobie Stasiek Wielanek. No i oczywiście no, trochę nie ten rozmiar, no but robiony pod Wielanka. Natomiast pan Tadzio uszył mi te buty i robił to w wieku 96 lat. I uszył mi te buty znakomicie i to są prawdopodobnie ostatnie buty w wykonaniu pana Tadzia, którego kariera zawodowa zaczęła się w roku 1943. Miałem okazję z panem Tadziem spędzić dosyć sporo czasu pod koniec jego życia i udało się również nakręcić dokumencik, którym dysponuje Dom Spotkań z Historią i który od czasu do czasu jest wyświetlany. Zatem ta przydługa historyjka, no ale musiałem zrobić wstęp i teraz o co chodzi? Odwiedzam Dom Spotkań z Historią kilka dni temu. Zaczepia mnie jedna z koleżanek i mówi, a ja ci zapomniałam czegoś dać, bo pan Tadzio dał mi płytę dla ciebie. Bo jak już zrobił te buty, ja tam poszłam do niego, zdaje się, z jakimiś umowami czy z czymś i pan Tadzio w zakładzie ściągnął płytę z półki i powiedział, że dostał tę płytę od Staśka Wielanka w czasach ich współpracy i on chce mi tę płytę przekazać. No i dostałem tę płytę, to jest wzruszające i to jest po prostu Stasiek Wielanek, Polish Folk Oldies i ja musiałem się z Państwem dzisiaj tą historią podzielić na gorąco, bo to jest dosłownie sprzed kilku dni, mam tę płytę w ręku, to znaczy okładkę, płyta już jest w odtwarzaczu, więc teraz, żeby ta historia się dopełniła, na teraz oczywiście, bo obiecuję Państwu, że rozwiniemy te wątki związane i z rzemiosłem warszawskim i z samą postacią Tadeusza Januszkiewicza. Posłuchajmy troszeczkę pana Staśka i wspomnijmy pana Tadzia. Bardzo bym chciał. Marzy mi się, proszę Państwa, jeszcze zanim posłuchamy, marzy mi się taka audycja. Mamy tutaj duży stół w Trójce, przy którym czasem zasiada mnóstwo gości, przy którym kłócą się politycy na przykład. Jest kogo tutaj posadzić. Stół jest okrągły, dużo mikrofonów. Marzy mi się taka audycja, żeby przy tym stole dookoła usiedli klienci pana Tadeusza ci, którzy przez lata przychodzili do niego szyć buty, wybitne buty. To by było bardzo, bardzo, myślę, interesujące. A może zrobimy taką audycję? Zobaczymy. No dobrze, to Stasiek Wielanek. Może posłuchajmy na początek, to będzie Husia Siusia, Gęsi za wodą i W lesie zielonym. Może te trzy na początek poproszę. Muzyczka gra wesoło. Husia, siusia, husia, siusia. Wszystko tańczy, skacze w koło. Husia, siusia, husia, siusia. Felek mańkę wziął pod boki. Husia, siusia, husia, siusia. Elegancko stawia kroki. Husia, siusia, husia, siusia. Wszystko się zabawia żwawo i wybija w lewo, w prawo. Felek aranżuje klawo naszą polkę. Husia, siusia, ta, ra, ra. Antek na harmonii gra. Ta, ra, ra. On przebierać klawo zna, ra, ra, ra. Baw się bracie, póki czas, skoroż dzisiaj na zabawę do nas tutaj w las. Ra, ra, ra. Antek na harmonii gra, ra, ra, ra. On przebierać klawo zna, ra, ra, ra. Baw się bracie, póki czas, skoroż dzisiaj na zabawę do nas tutaj w las. Do tęca się nie przydał. Husia, siusia, husia, siusia. Tego bęc od razu wnikdał. Husia, siusia, husia, siusia. Albo w tylną część kopniaka. Husia, siusia, husia, siusia. Niech przez okno da drapaka. Husia, siusia, husia, siusia. Felek na szczyt bierze skrycie. Chwyta mańkę za podszycie. Bo miłuje ją na życie. Dyryczną polkę. Husia, siusia, ra, ra, ra. Antek na harmonii gra. Ra, ra, ra. On przebierać klawo zna, ra, ra, ra. Baw się bracie, póki czas, skoroż dzisiaj na zabawę do nas tutaj w las. Ra, ra, ra. Antek na harmonii gra, ra, ra, ra. On przebierać klawo zna, ra, ra, ra. Baw się bracie, póki czas, skoroż dzisiaj na zabawę do nas tutaj w las. Naprzód z figurami. Husia, siusia, husia, siusia. Glają pary za parami. Husia, siusia, husia, siusia. Elegancko i ze szykiem. Husia, siusia, husia, siusia. Przyplatają wrzaskiem, krzykiem. Husia, siusia, husia, siusia. I od siebie, i do siebie. Wszystko skacze, nic jak w niebie. Ze szczypaniem, obracaniem leci polka. Husia, siusia, ra, ra, ra. Antek na harmonii gra, ra, ra, ra. On przebierać klawo zna, ra, ra, ra. Baw się bracie, póki czas, skoroż dzisiaj na zabawę do nas tutaj w las. Ra, ra, ra. Antek na harmonii gra, ra, ra, ra. On przebierać klawo zna, ra, ra, ra. Baw się bracie, póki czas, skoroż dzisiaj na zabawę do nas tutaj w las. Czerwone jabłuszko, przekrojone na krzyż. Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Z tamtej strony rzeki kąpała się wrona. Pan Ksawery myślał, że to jego żona. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj, dziewczyno, bo cię powodą. Ty mi buzi dasz. Ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz. Ja cię nie wydam. Mówiła mnie Kaśka, że mi ciągle stoi prasowany kołnierz u koszuli mojej. Cóż to za gospodarz, co nie ma chałupy? Cóż to za dziewczyna, że nie daje wina? Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj, dziewczyno, bo cię powodą. Ty mi buzi dasz. Ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz. Ja cię nie wydam. Jeszcze czytać nie umiała. W elementarz zaglądała. Nim się czytać nauczyła, to dwa razy matką była. Kaśka się nie dziwowała, tylko dalej się kochała. I mówiła wciąż pieszczotka: dobry koniec to rzecz słodka. kaczki za wodą, kaczki za wodą. Uciekaj dziewczyno, bo cię pogodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Poszła Kaśka krowy doić, napotkała w drodze byka. Łajna boga, co za zwierzę, co nie daje wcale mlika. Chodzą po wsi naszej słuchy, że niesforne są dziewuchy. Każda kocha dziwy Henryka, bo jak ogier w nocy bryka. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pogodzą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Pod żelazną bramą sprzedawała raki. Jak nie miała reszty, dawała buziaki. Siedziała nade mnie i dłubała w gębie, a ludziska głupie myśleli, że w zębie. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię pogodzą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Stasiek Wielanek, Polish Folk Oldies, płyta, którą otrzymałem od Tadeusza Januszkiewicza za pośrednictwem Domu Spotkań z Historią. Proszę Państwa, przypomniało mi się jeszcze takie zdarzenie, że w 2024 roku przekazaliśmy wspólnie w imieniu prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego jako przedstawiciele Zespołu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Warszawy rękami dyrektora Biura Kultury miasta stołecznego Warszawy Artura Jóźwika przekazaliśmy taki list dziękczynny szewcowi Tadeuszowi Januszkiewiczowi. I ten list złożony na ręce pana Tadzia w siedzibie cechu rzemiosł skórzanych na warszawskiej Starówce brzmiał tak. Historia warszawskiego rzemiosła i przedsiębiorczości z cechów rzemieślniczych i tworzących ich ludzi towarzyszy Warszawie w zasadzie od zawsze. Historia tych przedsiębiorstw to historia wielokrotnie dramatyczna, naznaczona nieciągłością i licznymi wyzwaniami także współcześnie. Firmy, które przetrwały, a jest ich naprawdę niewiele, stanowią nieodłączny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego i społecznego Warszawy. Z jednej strony mogą one stanowić inspirację, jak przetrwać w najtrudniejszych momentach dziejowych, a z drugiej zasługują na szczególną uwagę oraz wsparcie otoczenia. Pańska działalność 70-letnia w Warszawie, sięgająca początków czasów, kiedy buty robiło się na miarę, od lat 80. ubiegłego wieku prowadzona pod adresem przy Chmielnej 10, budzi podziw i wielkie uznanie. Mawia się o panu człowiek instytucja, a także nazywa szewcem dla wtajemniczonych. Tym bardziej cieszy fakt, że do grupy wtajemniczonych właśnie możemy się zaliczyć. Jako wieloletni działacz cechu rzemiosł skórzanych, mistrz licznych czeladników, jest pan legendarną postacią w branży. Podąża za panem sława znakomitego mistrza rzemieślnika, robiącego, jak twierdzi wielu, najwygodniejsze buty w Warszawie. Wybitne, robione ze smakiem, po prostu wyjątkowe. Doceniamy pański kunszt, determinację, zasługi i wkład dla rozwoju unikatowego rzemiosła podczas kilkudziesięcioletniej i nieprzerwanej działalności w Warszawie i dla Warszawy. Z dumą i najwyższym uszanowaniem Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Proszę Państwa, no i list wręczył Artur Jóźwik, szef Biura Kultury miasta stołecznego Warszawy. Byłem na tym pięknym spotkaniu. Jedliśmy pączki, piliśmy kawę i herbatę w siedzibie cechu. Zresztą teraz, żeby jeszcze o tym powiedzieć, skoro już zacząłem ten temat, bardzo chciałbym Państwa namówić na wizytę w siedzibie cechu rzemiosł skórzanych w Warszawie, na warszawskiej Starówce, naprawdę nieopodal rynku. Dlaczego? Dlatego, że na dole jest takie mikro muzeum, które naprawdę warto odwiedzić, dlatego, że w tym muzeum można zobaczyć buty prawdziwe, żadne repliki, prawdziwe buty, najwięcej jest damskich, ale są też męskie, buty najwspanialszych, najsłynniejszych szewców warszawskich przedwojennych. I to jest naprawdę, to daje wyobrażenie, jakie to było rzemiosło, jaki był poziom tego rzemiosła i oczywiście daje wyobrażenie tej straty, tej nieciągłości, o której tutaj w liście jest mowa. No i rzeczywiście Tadeusz Januszkiewicz, nieżyjący już niestety mistrz, był właśnie reprezentantem tego najwspanialszego z możliwych poziomów po prostu wytwórstwa rzemiosła szewskiego. Proszę Państwa, zatem jeszcze dosłownie chwilka ze Staśkiem Wielankiem z płyty, którą otrzymałem od pana Tadzia. Ciekawe, czy nas słucha. Zresztą pan Tadzio uwielbiał warszawski folk i chciałem powiedzieć, że jego zakład był dokładnie, Chmielna 10 to jest w takiej wnęce w ulicy Chmielnej, pomiędzy Nowym Światem a ulicą Szpitalną, to jest ten odcinek Chmielnej. I idąc w stronę ulicy Nowy Świat, po lewej stronie jest taka jakby wnęka, taki wykusz w linii domów i tam był ten zakład, a naprzeciwko tego zakładu stała orkiestra uliczna z Chmielnej. I oczywiście o tym też pan Tadzio mi opowiadał bardzo dużo, no bo jak było ciepło, orkiestra grała, on otwierał drzwi od swojego zakładu i pracował do wtóru tej orkiestry. I robił to całymi latami. Zatem jeszcze chwila ze Staśkiem Wielankiem. Posłuchajmy, teraz będzie numer pod tytułem Płyń Wisło. Gdzie śnieżna biel i odeł smukłych gęsty mur, tam w ziemi tej strumienie wartkie zbierasz z gór i toczysz je przez niewiadomo który wiek. Twój wartki prąd nadaje bieg, tyś najdumniejsza z naszych rzek. Niziny z Podkarpat, kapryśna i harda, płyniesz Wisło. Znasz losów koleje i nasze nadzieje na dobrą przyszłość. Do morza płyń raźną, bystrzycą odważną, falą czystą. Gdy nas już nie stanie, ty wciąż pozostaniesz królą. Pochwycić chcę drobinę srebra twego w dłoń, czy tu na dnie wrześniową ukrył żołnierz broń. Twój bark dług spływały nieraz nasze łzy, lecz było tak, że właśnie tu nie jeden z twarzy goryt zmył. Niziny z Podkarpat, kapryśna i harda, płyniesz Wisło. Znasz losów koleje i nasze nadzieje na dobrą przyszłość. Do morza płyń raźno, bystrzycą odważną, falą czystą. Gdy nas już nie stanie, ty wciąż pozostaniesz królą. Płyń Wisło. Szanowni Państwo, czas płynie nieubłaganie. Nasza audycja już kończy się. Ja chciałbym Państwu bardzo podziękować za ten dzisiejszy nasz wspólny czas i za wyrozumiałość z powodu tych naszych przygód w pierwszej godzinie. Zatem obiecuję Państwu, że porozmawiamy szerzej o rzemiośle i w ogóle o historii Tadeusza Januszkiewicza. Zrobimy to wkrótce. Może rzeczywiście tak teraz sobie myślę, że to nie będzie takie trudne, żeby zaprosić kilku klientów, takich wieloletnich klientów Tadeusza Januszkiewicza, świętej pamięci Tadeusza Januszkiewicza, żeby opowiedzieli o tym, dlaczego i w jakich okolicznościach. I właśnie dlaczego buty szyte, a nie kupowane. I tak dalej. A oczywiście również chciałbym Państwa zaprosić serdecznie jeszcze raz na godzinę 19, bo o godzinie 19 dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będzie retransmisja koncertu poświęconego Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. Koncertu, który odbył się w ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje pod koniec zeszłego roku. Zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam również na naszą audycję za tydzień w niedzielę od 13 do 15. Wszystkiego dobrego, mówił Jan Emil Młynarski.